الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد أول يوم جزاهم الله خيرا وشيخنا كوا محاضر ياو na ushiriki wao katika nadua hii almubaraka ambapo tumefaidika kwa ule ufanuzi wao katika hali ya kuwatetea na kuwatukuza masahaba wa mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Labda kabla ya kufika mwisho, mimi nigusie kitu kimoja, na kama kitakuja cha pili muda ukiwepo fabiha, kwamba katika ardhi yetu hii ya Tanzania hasatan na dunia kwa ujumla, katika masiku ya karibuni wametokea watu wanawasema watu wengine katika mambo shakhsia, mambo ya binafsi, kitokea sababu moja ama nyingine, yule wale wanaosema wenzao wanaona kwamba hii ni sababu tosha ya kuweza kumshambulia fulani na kumsema, basi usema, na wale wanaosema wakati mwingine ujibu, na wengine hawajibu, wananyamaza tu, yakawa yanapita. Hali hiyo imekwenda hivyo mpaka masiku ya karibuni, kwamba ikafika shekhe mmoja akasemwa na hao wasemaji, akasemwa vibaya, sio kusema vibaya tu, bali akatusiwa, sema shakhsia yake, yani yeye kama yeye, akasemwa, katukanwa. Na baada ya kufanyika haya hakukubali, akaita masahafiyin, wanaita vyombo vya habari na waandishi wa habari kwa jumla, wakaja wakakusanyika, akatoa maneno mengi na makubwa mno, ambayo katika maneno hayo yakaonekana kama ya kutishia uhai na maisha ya hao yale yaliyotolewa. Kwa nini ilifikia hali hii wakaitwa hao waandishi, kaitwa mkutano huo, na yakatolewa maneno ya kujibu hao waliosema na kutusi na hivi, kwa yale waliona wao wayaseme? Ni kwamba ilikuwa mtu kwamba kwa ajili ya kutetea nafsi yake imechafuliwa sana, imesemwa sana, ambapo kinyume na vile uhalisia, ikawa hali hiyo jamii yetu kwa kiasi fulani ikawa imeingia katika kuweweseka. Tumefahamiana? Huyu ni mtu mmoja, imeguswa nafsi, ametetea, amejitetea, amesema na kutoa ahadi kubwa za vitisho. Iweje leo wasemwe masahaba wa mtume sallallahu alayhi wasallam, watu ambao damu zao ndio ilikuwa zikimwagilia bustani ya dini hii ya Uislamu, kina Mus'ab ibn Umairi, kina Hamza ibn Abdul Muttalibi, kina Abdullah ibn Amr ibn Haram al-Ansari Abi Jabiri wa ghayruhum kathira, wamekufa katika vita wakimtetea dini, wakimtetea mtume sallallahu alayhi wa sallama, katika maarakati Badri, katika maarakati Uhdi, hivyo hivyo katika maaraka ya Ahzab au Khandaqi, walikufa kwa ajili ya kutetea dini ya Allah, walikufa kwa ajili ya kutetea heshima na nafasi ya mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, khaliluna, kipenzi chetu, ambao wao wasingekuwa tungekuwa sisi, nafasi ile uenda tungechukua sisi. Sasa watu hawa wanatokea watu wanawatukana, watu ambao wamesifiwa kwa nasu za Qur'ani, wamesifiwa kwa nasu za maneno ya Mtume sallallahu alayhi wasallama, maneno ambayo hayana shaka ndani yake na wala hatuna shaka juu ya usahihi na ukweli wa yale yazungumzwa juu ya ubora na utukufu wa watu hawa. Wanatokea watu wanawatukana, wanawatusi mitaani, magengeni, masokoni, madukani, mashambani, maofisini, wanawatusi. Alafu nafsi zetu zinaona adi, amrun adi, jambo la kawaida. Jambo la kawaida kabisa. Yali napita. Tukisema sisi mbugila mbugila, tukasema bwana, bwana mujahidi hivi, mtu halali pressure pumu. Anaita waandishi wa habari. Nimesema sana. Na huo ndio mwaka wa mwisho. Lakini sahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam radhiallahu ta'ala anhum wanasema na kutukanwa, tunawakumbatia wale wanaowasema na kuwafanya min ahbabina, vipenzi vyetu. Tunawakaribisha katika hafla, katika hadhara mbalimbali, waje waseme. Tunawapa nafasi kubwa kabisa. Ina maana sisi na maswahaba sisi ni bora? Nakuulizeni. Sisi tulojaa msikitini humo na maswahaba ni nani bora? Nafsi zetu sisi na maswahaba, zipi nafsi bora? Hakala. Sasa kwa nini tuumie tukisemwa sisi? Tusiumie wewe kitukano wa maswahaba? Hapa kuna tatizo la imani. Kama si tatizo la maarifa. Kama si tatizo la itikadi. Aliyakuwa kama mtu akisema mistari miwili tunatosha, mitatu. Ambaye kwa kawaida mtu dai, mtu shekhe, ikiwa dai au shekhe, ukisema kisikia bado unasema. Tunafahamiana? Kwanza unaangalia, je, lile nalosema kweli si kweli? Kwa msemaji nani? Ana sifa za kile? Jaya, okay, lile nalosema kweli si kweli? Kama kweli, tubu kwa Allah tabaraka wa taala. Kama si kweli, he, linakuuma nini? Si kweli, linaniuma nini? Wasema tu, hata ukikesha, hata mkisema dunia nzima, kwa sababu hautonidhuru maneno yenu, mkae dunia huku, mimi nikae peke yangu kwenye semeni tu, mtanidhuru nini? Wala simogoki, wala simongonyoki, wala sibubujiki, tabakia tu. Unafahamiana? Hiyo ndo, hizo ndo roho na nafsi za maduati. Nafsi za maduati zinakuwa kawiyu. Mtu anaonekana dhaifu lakini nafsi yake ni kawiyu shadid. Nimesema, nukisema ndo nini? Kwa sababu si kweli. Sasa mdomo ni wako, domo ni jumba la maneno, na maneno yako mengi, bajaji zimeandikwa, boda boda zimeandikwa, daladala zimeandikwa, kila kitu kimeandikwa, maneno tu, maneno tu. Sasa tutaogopa? Sifahamiana? Lakini mwisho wa yote unafikia kwamba unasema, khudh al-'afw wa amru bil 'urf wa a'rid 'anil jahilin. Fanya msamaha hao wanaosema sema hao, sababu hamna chochote, wasamee. Kisha amrisha mema. Kisha Allah anasema wa a'rid 'anil jahilin, wapuze wajinga. Hii ndio dai yoyote, shekhe yote anachukua sentensi hizi tatu. Khudh al-'afw, vijana maduati sikilizeni. Fanya msamaha. Wa amru bil 'urf, amrisha wema. Wa a'rid 'anil jahilin, wapuze wajinga. Sasa unajua mimi shekhe, mimi dai, hawa wanataka waongozwe. Lakini mtu mate anamkauka analia kwa ajili yake yeye. Lakini maswahaba wa Mtume salama wanatukanwa kwamba ni mashoga. Wanatukanwa, anaambiwa tena, bwana sikiliza jamani, huku watu wanatukanwa, wanatukana, anambia watakuja tu wengine, kuna watu watakuja huko. Au sikia pia anachukua watu wala mtukana, wanatukana maswahaba na kuanguza sifa ya Mtume salama, anawafanya kuwa ni vipenzi. Sasa huu ni mtihani ambao umeukumba umma wetu. Sasa nazungumza mambo haya kwa mlaka milango ya nasaha. Najua tunajua kwamba sauti hizi zinafika mbali sana, na tunawakika huo kwa sababu tumezisikia zingine sehemu mbalimbali, kwamba sikia haya tunakuona kwamba jamani, sisi nafsi zetu si kitu juu ya dini yetu. Ndio maana watu wakatoa nafsi zao kutetea dini. Sisi nafsi zetu si kitu kwa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallama. Sisi tuko tayari kuzitoa nafsi zetu kwa ajili ya sharaf na makano ya Mtume sallallahu alayhi wasallama. Si hivyo tu, kwa sharaf na makano ya masahaba wa Mtume sallallahu alayhi wasallama. Tuko tayari kwa dini, kwamba kutoa nafsi zetu kwa ajili ya dini ya Allah tabaraka wa taala. Tuko tayari, wala hilo halina wasiwasi. Na ndio maana maisha yetu muda wote imekuwa ni katika dini, swala tano, kuhudhuria mihadhara na nadua kama hivi na mambo mengi ya kheri, kiwatangaza Waislamu wamefika. Tabiba tufali, tabiba mawe, atafanya hivi, mpaka jambo litaenda. Kuonyesha kwamba watu wako tayari kujifanya tamshi ya kafara kwa ajili ya dini yao. Sasa hawa watu walikuwa na masahaba, ifahamie kwamba hawa uwaweke kama vile umekutukana wewe na baba yako au zaidi na baba yako. Leo hapa ni mwenye mtu hapa ni mtukane matusi. Yeye na baba ni watukana hapa hapa. Hiyo vita itakayotoka hapa hatuswali insha Allah. Sasa kwa nini masahaba? Ina maana tuangalie imani zetu sasa. Kumbe kutukana sisi ni jambo la kusamehe. Tumpeke kutukana wewe hivi, una msamehe tu. Msamehe na mpuza. Lakini wewe kitukano masahaba inatukanwa dini. Ikitukana Mtume sallallahu alayhi wasallam dini. Kana dini natukana Allah, hii haliwezekani. Na hasa wale mabwana watukufu, watu bora wameondoka, hakuna kuwatetea isipokuwa ni sisi. Kwa maana hiyo, ndugu zangu, tuangalie maarifa yetu, tuangalie imani zetu juu ya hawa, na tusikubali siku zote kwamba hawa maswahaba wa Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam kuchezewa. Sisi tumefahamiana? Maana yake kwamba leo hii tukinyamaza hili balaa mnaloliona inalizungumza, tukinyamaza wajukuu zako wewe watakuwa hivyo. Ushakuwa kaburini wewe atakuwa na, yani wewe babu ndo unatukanwa kwa sababu sio Omari tena, kwa babu yangu ndo alikuwa fala, sio Omari. Kwa sababu leo kule Kimbiji wanasema Omari fala, Omari hivi. Sifahamiana? Sasa itaama itakuja kwa wewe, wajukuu zako, watoto wa wanao, kwa sababu utakuwa shaingia katika hii tashayyu. Sasa kuzuia hili ni kwa tuache siasa katika dini, tufanye kama dini inavyoeneza. Mashekhe mmesikia wamesoma vitabu vya mashekhe wa Kishafi. Sasa mtaka nini? Sino madhehebu yetu mu. Wana hiyo nisizidishe sana muda, isipokuwa naushukuru uongozi wa msikiti pamoja imamu na viongozi na waumini wote kwa jumla kupata nafasi hii. Lengo ni dawa ila Allah Taala, kukumbushana juu ya hatari iliyokuwa mbele yenu Waislamu, lakini kukaribishwa na kupewa nafasi hizi. Naushukuru na kwamba mtu yeyote ambaye akufanyia wema, basi na wewe mfanyie wema. Kama huna wema kumfanyia, muombe dua, mfanye dua mpaka aone kwamba kwa tumelipwa. Kwa hiyo sisi hatuna sababu kusema kwamba jazakallahu khaira, Allah ibariki fi amalakum, fi amalikum, Allah ajalie ati baraka matendo yenu na ajalie matendo yenu haya yaingie katika mizani ya mema yenu. Na vile vile maduati mashekhe hawa, Allah ajalie khairi vile vile kwa juhudi zao, watu wanatoka makwao tena wanakuja wamepanda daladala, wengine wanakuja hivi na wanadandia dandia vibodaboda na vibajaji, lakini kwa ajili ya kazi hii bibi Allah tabaraka wa taala atawalipa na ajalie juhudi zenu hizi katika mizani ema yote. Rabbana ighfir lana wa ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladina amanu rabbana innaka raufur rahim wa sallallahu ala muhammad wa ala alihi.